Τα πράγματα είναι απλά. Καθαρό φορολογητό εισόδημα για το 15, 18.000 ευρώ. Ο Αλέσο Αρχικόπουλο, 1.500 ευρώ το μήνα. Εισφορά αλληλεγγύη, φόρο εισοδήματο, 75% προκαταβολή. Όλα αυτά 8.500 ευρώ. Άρα πάμε στα 9.500. Έρχεται φέτος ο ΕΦΚΑ, λόγω του 18άρικου που υπήρχε, 420 ευρώ το μήνα, δηλαδή 5.000. Καλό στο φίλο μα τον ΕΦΚΑ. Άρα τι έχουμε, γύρω στα 4 εκατοστάρικα το μήνα, επιχειρηματία που δήλωσε 18.000, έτσι. Καλά σου τι είπαν οι άθλοι ότι είσαι σεξιστής και όλα αυτά. Χαζομάρες, μην πιάσε ένα μουνί, αμέσως σεξιστής. Άντε μωρέ οι άθλοι κομπλεξικοί που είναι, πρόσφατα παίζουνε Πουριτανοί και πίσω ένα θεός ξέρει όργια. Αχ και να ήμουν Αθήνα να σε πετύχαινα και να σου... Αχ, πού είσαι μωρή. Μακριά είμαι, Κρήτη, Ρέθυμνο. Έχεις μουστάκι, μίλα. Όχι, όχι, το βγάζω. Το βγάζεις. Λίγο είναι, δεν είναι πολύ. Μωρή, σκέψου και εμάς τους μερακλείδες. Έλα, κάνω αποτρίχους, έλα, είμαι μια χαρά. Αυτός είναι σεξισμός. Αυτό είναι αποδοχή του σεξισμού. Η γυναίκα είναι φυσικά όπως είναι, με το παχύ, το φρύδι, τη μιστάκα, την τρίχα στη μασχάλη να γουστάρουμε. Άμα με θες έτσι, εντάξει. Πώς σε θέλω, Κρητικιά, όταν πάμε Κρητικιά ξέρω τι θέλω. Άμα ήταν θα πήγαινα με ρουμελιώτησα. Να βλέπεις τώρα αυτός που σου λέει για τον Golden Boy, ας πούμε. Φτάνει το μυαλό του ότι αυτή ήταν η όλη ιστορία. Ε, οι φτωχοί να γίνουν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Φτάνει το μυαλό του μέχρι εκεί. Κανενός. Πιστεύαμε ότι όλες οι πολιτικές γίνανε για να γίνουν οι φτωχοί πλουσιότεροι και οι πλούσιοι φτωχότεροι. Έτσι. Καλά, ότι είναι κάποιοι που το νομίζουν, η αλήθεια είναι. Ήμουνα και στο λεωφορείο τώρα, ήταν ένας γέρος Λαχιοπόλης. Ήταν, λέει, ανάπηρος, λέει, και πουλάγε λαχία. Ανάπηρος στο μυαλό του, είπε ένας ότι ήταν. Τέλος πάντων και αντέδρασε. Όχι, λέει, εγώ, λέει, έχω βγάλει το γυμνάσιο, αλλά είμαι, λέει, ξύπνιος. Επί Χούντας περνάγαμε καλά. Είναι όντως ξύπνιος. Πώς έβγαλε το γυμνάσιο είναι ένα ερώτημα. Είναι όντως ξύπνιος. Για να πιστεύει ότι επί Χούντας περάσαμε καλά, είναι ξύπνιος. Είναι ξύπνιος επίπεδου Άδωνη. Που επί Χούντα περνούσαμε καλά. Πλέβη. Καλά. Πλάκα, πλάκα, ο Καμπουράκης με ερεθίζει σαν ακροατή, έτσι. Νομίζω σε ερεθίζει η ώρα έτσι κι αλλιώς, όποιος και να είναι. Πριν ήταν η Κάτια, τώρα ο Καμπουράκης, κάτι σου κάνει η ώρα. Βγάλε έναν από τη Ρουμανία εκεί πέρα, έναν Ηλία. Καταρχήν, δε φίλε, για να δεις τη διαφορά μας. Εγώ τον έχω βρήσει τον Τσαουσέσκου, αλλά είπε ο άνθρωπος ότι όταν έφυγε άφησε υποδομές για τη θέρμανση και για τα ιστορίες. Και είπε για τη Ρουμανία ότι έχει 5% ανεργία, ότι οι μικρές επιχειρήσεις μέχρι 100.000 φοροντολογούνται, λέει, με 1-2%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πάνω από 100.000 από το 25 το κάνανε 15 και τα τρόφιμα έχουν ΦΠΑ μόνο 9%. Και γενικά είπε τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ζητάνε κόσμο με 450 ευρώ. Και εδώ πέρα κάτι σούπερ μάρκετ δίνουν 250 ευρώ στις κοπελίτσες. Λοιπόν, και είπε ότι η Ρουμανία έχει φοβερή ανάπτυξη. Και ακολουθήσαν αυτό το μοντέλο πολιτικής. Όχι φορολογία, σας γάμω και σας δέρνω. Ένα αγάπη. Έλα, αγάπη μου. Θέλω μια χάρη. Τι θες, μωρή? Ένα κονέ με το Καμπουράκι. Με το Καμπουράκι? Ναι, όλα τα λεφτά δηλαδή. Αμαλιάρα κι εσύ, είσαι βιτσιός, ε. Ε, ναι. Το θες το Γέρικο, το δημοσιογράφο, τον παλιό, τον πρόστιχο. Ε, βέβαια. Εντάξει, και, και να μου λέει το χειροκρότημα, μπράβο. Το μπράβο, ναι. Μπράβο! Θες επιβράβευση, ε. Να σε ταπεινώνει ο Καμπουράκι και να σου δίνει επιβράβευση. Πω, πω, αρρώστια. Καλησπέρα, όμορφε. Ωρακι μου. Έπιασε πάλι σήμερα και τρεπουκίζετε το ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, είχαμε ξεχαστεί τις προηγούμενες μέρες, ε. Ε, ναι, είσαι δίκιο. Όχι, αλλά του θυμίζετε σήμερα πόσο ανήθικοι και απατεώνες είναι. Ο Μπαλάφας θα γίνει έξαλλος. Α, θα μας πει τραμπούκους. Ναι. Ο Μπαλάφας. Ναι. Μπράβο, γιατί είναι κάτι σημαίνει που δεν είχαν γελάσει, ήταν καταθλιπτικά. Σαν γκέι ομοφιλόφιλοι, βρε γκέι ομοφιλόφιλοι. Τι σε νοιάζει, μωρή, εσύ πονάς. Αυτός που έβγαλε Τσολιάς χθες στην τηλεοπτική και ήταν υπέρ του ευρώ, ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα των ανθρώπων που συνάντησε? Πες μας τώρα ότι εκτός όπως εξιστήσει ο Τσολιάς δεν στρεβλώνει και δημοσκοπήσεις. Πες το μου κι αυτό. Σοβαρά σε ρωτάω. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους, όπως κάθε δημοσκόπηση. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους. Και είδατε τα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι η δραχμή δεν πήγε κακά. Δηλαδή σε ένα πλαστό ερώτημα διαλέξανε και τις δύο απαντήσεις. Είναι όσο πλαστό βέβαια είναι και τα άλλα που τους θέτουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δηλαδή είναι σαν λες σκατά ή σκατά. Σκατά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με τα σκατά καλύτερα. Τώρα τραβηγμένο. Είναι και μεσημέρι, κάποιοι τρώτε. Θα το φέρω γιατί μπορεί να θεωρηθεί σεξιστικό εναντίον των κοπρολάγρων φίλων μας. Σανό ή σανό. Περίμενε, περίμενε. Δεν είναι σωστό. Είναι κατά το ζώο. Όχι, όχι. Θα μας κυνηγήσουν οι εταιρείες οι άλλες. Γιατί κορυδεύεις τα λογάκια. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα τελικά. Ή τουλάχιστον μπορούμε να πούμε τα χειρότερα με ευγενικό τρόπο. Εκεί περνάνε όλα. Συγγνώμη, μπορώ να σας πιάσω το μουνί. Βεβαίως, πιάστε το. Εκεί δεν είναι σεξιστικό, είναι άλλο. Καταλαβες, γιατί είχες ευγένεια. Ναι. Ομοφιλόφιλοι, βρε γκέι, ντροπή σας, δεν έχω καμία δουλειά μαζί σας. Δεν είμαστε και τα δύο, να ξέρεις. Δεν είμαστε και τα δύο. Κόκκινοι φασίστες. Με τόσο χρέος στον ΕΦΚΑ και στην εφορία γκέι δεν είμαστε. Γκέι, ομοφιλόφιλοι. Δεν είμαστε, Λιτσανόπους του κερατά είμαστε. Ε, Έβλεπε το Σιμίτι παλιά, το Βενιζέλο, είχαν έτσι τα μάτια του μια πονηριά, μια λαμογιά, έβλεπε. Τώρα αυτού που έχουμε εδώ πέρα, δηλαδή βλέπει τον Κυριάκο, τον Τσίπρα, αρνιά τελείω. Τι μάτια είναι αυτά, Αγελάδα τελείω. Αυτή είναι η εξέλιξη τη ιστορία. Ότι βλέπει τον Κυριάκο που έχει το βλέμμα τη Αγελάδα στο απλανέ, η πονηριά ισχύει, απλά δεν καθρεφτίζεται πλέον στο βλέμμα. Τι είναι η μεγαλύτερη πονηριά. Το πιο πούστο τη περίοδου είναι αυτό. Αυτό έχει ξεκινήσει από τον Γιωργάκη. Ότι είναι χαζό ο Γιωργάκη, τάχα μου, και ότι όλα αυτά τα κάνει από χαζομάρα. Δεν είχε δολιότητα ο Γιώργο. Έτσι πάει και για τον Κυριάκο τώρα, ότι είναι ζαβό. Αυτό. Κατά τα άλλα δεν ήξερε. Έχει αθώο βλέμμα, δεν το βλέπει. Χωράει πονηριά στον Κυριάκο. Όχι, κάθε Σαββατοκύριακο με τον Χριστοφοράκο. Ποια πονηριά. Τον κύριο Καχανίων τον έκανα από αθωότητα, όχι από πονηριά. Γιατί έχει έξοδα, μια μεγάλη εφημερίδα πάντα έχει. Έλα, γεια. Χάρηκα που σ' άκουσα. Κι εγώ, γεια. Μωρό μου. Ναι. Δε φασίστες, Εβραίοι. Μωρή Λουκά. Ελένη μου. Ελένη μου, σε ήθελα. Ελένη! Ναι! Καταρχήν ακούγεσαι σαν τον Αμβρόσιο, μου ήρθε ένα σημετούλη, τέλος πάντων. Σαν τον Σεραφείμ, μπερδεύτηκα, του μπερδεύω αυτού. Σε ήθελα από χθες στο Σύνταγμα, σε έψαχνα. Εγώ είμαι συνέχεια στο Σύνταγμα. Πού ήσουν, μωρή, σε έψαχνα, ήθελα να με καταγγείλει. Έχουν βγει διάφορες νεολουκάδες εδώ πέρα, καταγγέλνουν. Πώς καταγγέλνει εσύ τι καταγγέλνει, του σατανιστές, του αντιχριστιανούς κτλ. Αυτού, εμά, ναι. Δεν τρέπεσε να βρει του δεσποτάδε. Ήθελα να με καταγγείλει για σεξισμό. Γιατί με καταγγέλνουν κάτι άλλε λουκάδε για σεξισμό, ήθελα κι εσύ. Η γνήσια, όχι τώρα η Ντεμέκ. Τι λε, μωρέ, δεν ξέρει τι σου γίνεται. Σε αντίθεση με. Γιουπιγιά, γεια, γιουπι, γιουπιγιά. Γιουπιγιά, γεια, γιουπι, γιουπιγιά. Γιουπιγιά, γεια, γιουπι, γιουπιγιά, γεια, γιουπι, γιουπιγιά, γεια, γιουπι, γιουπιγιά. Πέθανε εσύ ο Λουκιανός, ναι. Την Παρασκευή, το Γιουπιγιάγια. Γιουπιγιάγια ή θες να σου βάλω αν κοιμηθώ νωρίς με τα ημισκούμπρια που ήταν ωραίο. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Το Γιουπιγιάγια είναι και μικρό, δεν φτάνει για ολόκληρες αφιερώσεις, θα το βάλω λίγο. Τα κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς, τα κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς, τώρα έχουν εγκλεζάκια με κοντά παντελονάκια και από πίσω ένα σύνταγμα Ινδούς. Τώρα έχουν εγκλεζάκια με κοντά παντελονάκια και από πίσω ένα σύνταγμα Ινδούς. Γαλλικά μοναμούρ, τα γαλλικά του Αποστόλη θέλω την Παρασκευή. Αλλά ζω αν φιλιά. Για την Παρασκευή θέλω αφιέρωση όλα τα γαλλικά σου. Νόρια τεριάν. Τα μπράβο, μπράβο. Νόν ζενερέγκρε τεριάν. Έτσι, έτσι. Λίγα και καλά. Έτσι, έτσι, Παρίσι. Να μυρίσει λίγο σκάνδαλο η εκπομπή, να γουστάρουμε λίγο Τσίπρα, λίγο Κυριάκο. Ναι. Bonjour. Πώς? Bonjour. Bonjour. Αλλά μουζιόν αβέκ, μουζιόν λεπτή. Αβέκ τι? Αβέκ τι? You speak in English. No speak France. France, no speak. France, non, non, non. Non. Rien de rien, non. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Non. Μόνο αυτό από γαλλικά, φαρσί, όπως καταλαβαίνεις. Ξέρω και λαβή ανδρός, if you want. Non. Non. Ναι, καλημέρα σας. Σας παίρνω από τη Γαλλία. Ήθελα να πώς μπορώ να σας από το ίντερνετ. Parlez-vous français? Oui, très bien. Et vous? Vous. Πανικός γίνεται. Excusez-moi, moi. Qui est à l'appareil? Je suis Sophie. Sophie, oh, je m'appelle Jenny Botti. Αποστόλη, μπορείς να μου το ξέρω ότι είσαστε με τον κύριο Καλαμούκη. Θέλω να σας πω πώς μπορώ να... Yeah, très bien, monsieur Καλαμούκη. Dites-moi comment je peux vous atteindre par la France. Par la France, wow. Πού να φανταστείς. www.... Non, δεν είναι γραταριάν. Αυτά, πέντε, αλλά καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το τραγούδι που είπε στο επεισόδιο για τα δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσολιάς το πρωθυπουργό Αλέξη. Α, το πρωθυπουργό σημαίνει φως. Ναι, αυτό. Αδιάβαστη τελείως. Τέλος πάντων, έλεγε. Εντάξει, έλεγε. Πρωθυπουργός σημαίνει φως. Στόξε φωτό. είναι τρελός. Θα υπογράψεις μια, θα κλάψω δυο. Θα παίξω μια, θα υπογράψεις δυο. Θα τυλιχτώ με άσπρο πανί και ένα πουλί, άσπρο πουλί, που θα καλεί το άλλο πουλί, το μαύρο πουλί. Αχ πως πονεί, αχ πως πονεί. Αυτό. Για την Παρασκευή θέλω για τον Κελαϊδόνη, τον αείμνηστο, να βάλεις αυτό που λέγει για τον Χατζηπετρί και τα ψέματα του Τσίπρα και να βγαίνει. Το φταίμε κι εμείς. Ναι, και η Λουκά και ο Τσουκαλάς. Θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίνε κι οι άλλοι. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει κι ο Χατζηπετρής. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί! Το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Τα πίπος φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίνε κι οι άλλοι. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη δεσμευτεί για σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους. Φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει κι ο Χατζηπετρής. Μόλις τώρα άκουσα αυτό το γεροντάκι που είχε πάθει Καρανίκα, βάλ' το πάλι την Παρασκευή να το ακούσουμε, που είπε το Βολτέρο. Εμπρός. Της γης η κολλασμένη. Τι είναι εκεί? Της πίνας λάβει εμπρός, εμπρός. Real FM. Δεν μου λέτε ποιο όνομα κέρδισε στην κλήρωση? Βολτέρος. Βολτέρος. Ναι. Ευχαριστώ. Έχει αμάξι, έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήτη και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Ξέρει κόπα, έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Επειδή έχει πέσει πολύ πατριδοκαπηλεία, θέλω να βγάλεις από το χρονοτούλα από τις ιστορίες την Παρασκευή και να αφιερώσεις στους συνέλληνες το «Πατρίδα μου με τον Νότι». Πόσο σ' αγαπώ. Καλός Έλληνας είναι ο ψόφιος Έλληνας. Πόσο σ' αγαπώ. Καπάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πατρίδα μου, πόσο σ' αγαπώ. Χεστήκαμε αδέρφια. Πόσο σ' αγαπώ. Και το πατρίδα με την Άντζελα όπως τα έχεις μετατρέψει αριστουργηματικός. Αλλό και εγώ, για λίγα δευτερόλεπτα νόμιζα στα αλήθεια τα ζητάτε. Και λέω θα ακούσουμε το Σούργελο στα αλήθεια. Κατάλαβα, εντάξει, έλα να είσαι καλά. Φιλάκια, γεια. Αχ πατρίδα μου, τι μας έκανανε. Δεν θα γλιτώσει κανένας, η λευτεριά θα έρθει. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Θα ζήσει η Ελλάδα. Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται. Σου κλέβουν όνειρα και του πουλιού το γάλα. Λος πουλος. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις το να είναι λοιπόν το φουγαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό, εναντί για αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά. Να κλαις το να είναι λοιπόν το φουκαρά. παρακαλέσω κάτι για την Παρασκευή. Επειδή έχουμε αποθυμίσει πάρα πολύ τους ποιητές, βάλε μια σούμα από ποιητές και βάλε και τον Κουράκι μαζί. Η σούμα από ποιητές ποιοι είναι, ποιον άλλο θες? Η Μπακογιάννη, ο Πάγκαλος, ο Χιτήρης. Α, θες τα top. Εντάξει. Τα top. Μόνο τα top. Έρωτας είναι όταν, καθώς ανάμεσα στα σκέλια της, έκλασα. Αναρωτηθείς για κλάσμα δευτερολέπτου. Έκλασα. Μήπως τότε πρωτοβγαίνεις στη ζωή και αντικρίζεις το φως. Στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγκελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Θα είμαστε όλοι νεκροί στο μακροπρόθεσμο, στη μακροπρόθεσμη περίοδο. Τα κόκαλα θα σπάσουν. Και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα. Από τον πολύ πόνο, μέρα μεσημέρι. Παιδί, καλό παιδί, ανέβασε το κελί. Με την καλή έννοια. Έχω πέρδι καψιμένη και γλυκό κρασί. Αν το μπορείς το λογικό σου να κρατάς, όταν τριγύρω όλοι τα έχουν χαμένα και θεωρούν υπέτειο εσένα. Κονόμα, τη βγάζει φήμα, τη μαγιό και στη καζίνα και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη, με γυναίκα καιρωμένη και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Παιδί, καλό παιδί, να τσιμπήσεις, να φιλήσεις, καλογριάς κορμί. Μες στο ράσο τυλιγμένο, σαν χλωμό τυρί. Παιδί, καλό παιδί, ανέβαστο κελί. Τα περιπαθή είναι αναπάντεχα. Σαν ερωτήσεις μικρού παιδιού. Γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε. Ο στοχασμός τότε ένα άχαρο θύμα. Αχ, τα περιπαθή. Γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό, έχω εσένα αντί για αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά.